Middernacht, het begin van zaterdag 15 april. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. In de eerste divisie is de wedstrijd NAC Breda tegen Willem II gestaakt, omdat supporters spullen op het veld gooiden. In de 71ste minuut werd de wedstrijd stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Na de hervatting scoorde Willem II en gooide NAC-supporters glazen naar de feestende voetballers. Daarop haalde de scheidsrechter de ploegen definitief van het veld. De KNVB verscherpte de regels daarover aan na het aanstekerincident bij het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax. Een lichaam dat donderdag in het water werd gevonden in Gent, in België, is van een jongen van 9. Hij was sinds begin dit jaar vermist. Gisteren werd het lichaam van het kind gevonden in het water door een voorbijganger, vlakbij de plek waar de jongen met zijn moeder en zus woonde. De moeder is opgepakt, haar toenmalige vriend is op de vlucht. Volgens Belgische media zou de jongen door de man vaker zijn mishandeld. Na het overlijden van de jongen zou hij het lichaam samen met de moeder in het water in Gent hebben gedumpt. Finland is begonnen met de bouw van een hek langs de 1300 kilometer lange grens met Rusland. Het moet voorkomen dat Rusland migranten de grens overstuurt. Ook in Polen en de Baltische Staten worden hekken gebouwd, ook langs de grens met Belarus. Polen beschuldigde Belarus ruim een jaar geleden ervan dat het migranten de grens overstuurde. Rijkswaterstaat verhoogt het waterpeil van het IJsselmeer en het Markermeer met 5 centimeter. Daarmee moet er de komende zomer voldoende drinkwater beschikbaar zijn. De aanvoer van zoet water via de grote rivieren is nu al minder dan normaal, doordat er in de Alpen minder sneeuw is gevallen. Het weer: op de meeste plaatsen is het vannacht droog bij 0 tot 6 graden. Overdag, vooral in het westen, zon. Op andere plekken is het bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Op 10 april 1945 zetten de nazi's nog 2400 Joodse gevangenen uit Bergen-Belsen op transport. Zoals ze de dagen daarvoor ook twee keer gedaan hadden. Deze trein, waarin de reizigers in onmenselijke omstandigheden werden vervoerd, zwierf dagenlang door Duitsland. Steeds vluchtend voor de van alle kanten oprukkende geallieerden. Twee weken later kwam hij eindelijk tot stilstand in de weilanden vlakbij het dorp Treubitz. De SS-bewakers sloegen op de vlucht voor de Russen die het dorp naderden. En de passagiers, waarvan er heel veel aan vlektyfus leden, werden aan hun lot overgelaten. Dat is het moment waarop de film Het Verloren Transport begint. En die film is geschreven en geregisseerd door mijn gast van vanavond, Saskia Diesing. Het is een bevrijdingsfilm, meer dan een oorlogsfilm, over drie vrouwen. Op het eerste gezicht zijn ze vijanden van elkaar, maar uiteindelijk groeien ze naar elkaar toe in hun gemeenschappelijke drang om te overleven. De film draaide al in Amerika, waar Variety het beschreef als een aangrijpend drama, verteld vanuit een verhelderend en vaak veronachtzaamd vrouwelijk perspectief. Saskia Diesing maakte al eerder films als De Zitting, Dorst en Nena, waar ze in 2014 een Gouden Kalf voor ontving. Momenteel werkt ze aan een dramaserie over koningin Maxima en daarnaast geeft ze les aan de Hogeschool van de Kunst in Utrecht. Diesing werd geboren met een Duitse vader en een Nederlandse moeder in Winschoten in 1972. Leuk dat je er bent, Saskia. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Waar begon het idee mee voor deze film? Dat begon 11 jaar geleden tijdens de begrafenis van mijn oom, aangetrouwde oom, Eddie Marcus. Die helaas veel te jong overleed. Echt 2 jaar na zijn pensionering. Mm-hmm. En daar vertelde een van zijn broers, niet de oudste, maar de middelste, geloof ik. Hij was de jongste van drie jongens. Die vertelde over dat verloren transport, dat zij daar het hele gezin, vader, moeder en dus drie zoons op hadden gezeten. En dat ze wel overleefd hebben. Ze hadden dus als heel gezin al eerst Bergen-Belsen overleefd? Ja. Hij was geboren in Westerbork. En als babytje van 3 maanden zijn ze toen gedeporteerd naar Bergen-Belsen. Daar hebben ze nog een paar maanden gezeten. En toen zijn ze op transport gezet naar Theresienstad, maar daar dus nooit aangekomen en gestrand in Treubiet. Ja. En jij hoorde dit verhaal op zijn begrafenis? Ja, dus ik wist dat hij in Westerbork was geboren. Ik wist volgens mij helemaal niet dat hij in Bergen-Belsen. Dat kan ik me tenminste niet herinneren. En het enige hoe ik hem meemaakte, was dat hij wilde niet over de oorlog praten. Hij wilde ook geen films kijken over de Tweede Wereldoorlog. En ik heb nog wel meegemaakt dat hij aan het einde, na zijn pensionering, heeft hij wel zijn Joodse roots herontdekt, zeg maar. Oké. En is hij ook samen met zijn dochter, mijn nichtje, naar Israël geweest voor het eerst. En toen is zo langzamerhand heeft hij zich toch weer in die Joodse achtergrond verdiept zelf. Is hij ook actief geworden in Westerbork. In educatieve programma's voor scholieren. En toen overleed hij heel plotseling een hartaanval. Wel mooi, op zich een heel mooi verhaal dat hij nog die reis heeft kunnen maken. Ja. Terug naar zichzelf eigenlijk. Ja. Ja. Wat hij eigenlijk, hè, als je zo geboren wordt als Joods iemand. Gelijk in die super ontkenning van je bestaan. Ja. In zo'n kamp. Dat je dat toch nog helemaal mag vervolmaken. Maar wat raakte je zo in het verhaal van die trein? Was het die treinreis? Nou, allereerst dacht ik, verloren transport, nooit van gehoord. Waarom heeft niemand hier ooit over gepraat? Dus ik weet nog dat ik op de begrafenis zelf al aan mensen begon te vragen. Als soort oude journalist van, zeg, sorry, maar hoe zit dat? Wat was dat precies? Nou ja, goed, dat was natuurlijk niet per se het moment om daar te gaan graven. Nee. En ik kwam er ook snel achter dat mijn tante ook weinig wist. En toen ben ik gewoon gaan, in eerste instantie gewoon uit nieuwsgierigheid gewoon gaan zoeken. En stuitte ik allereerst op een reportage van de NOS. Over Misha Gelbe en zijn broer Duki, die dus als kind ook op dat verloren transport hadden gezeten. En dat hebben overleefd. En NOS ging terug, zeg maar, met hem naar Treubiet. Maar voor de rest was er eigenlijk, want ik dacht, het is zo'n waanzinnig verhaal. Er zijn vast al films over gemaakt. Nou, dat was toneelstukken. Nee, helemaal niet. En zo aldoende kwam ik, stuitte ik op vooral veel dagboeken. Ja, want Renate Lacour. Louis Tas. Abel Hertzberg in Twee Stroomland. Amor Fati heeft hij over het transport ook geschreven. Saskia Goldschmidt, de dochter van Paul, de man weer van Renata. Ja. Dus het was vooral heel veel, veel dagboeken. En ik kwam ook achter dat er best veel bekende mensen op dat transport hebben gezeten. Ischa Meijer heeft er met zijn ouders op dat transport gezeten als baby dus. Vrij snel toch zo langzamerhand bedacht. Maar ja, misschien is het toch wel interessant voor een film. Heb je nog getwijfeld of je een documentaire zou maken? Ja. Ja, zeker. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, die reportage van de NOS is er al. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Behalve dat ik natuurlijk die geschiedenis had kunnen nemen van mijn oom. Maar was eigenlijk vrij snel dat ik dacht, volgens mij kun je hier ook een mooi fictieverhaal van maken. En allereerst dacht ik dus toch over dat gezin van mijn oom. En misschien in een soort raamvertelling, weet ik nog helemaal in het begin. Van dan is het in het nu en dan vertellen we terug. En dan vanuit die drie broers. Maar ja, het was ook zo kort na de dood van mijn oom dat ik dacht van, Dat is ook pijnlijk. Dat voelde ook een beetje alsof ik dan de rouw van zeg maar mijn tante en ging verstoren. En daarbij had ik natuurlijk al met Nena mijn eigen familiegeschiedenis. Ja, daar kan ik al over te spreken. Ja. Maar ook heel persoonlijk. Dus ik dacht, volgens mij moet ik het daar. Moet ik dat maar niet doen. En gaandeweg ook door het lezen van al die dagboeken dacht ik van die verschillende perspectieven die daar eigenlijk zijn. Dus niet alleen maar de mensen die op die trein hebben gezeten. Dus ging ik ook nadenken over, maar die dorpsbewoners dan en die Russen dan. Ja, want dat heb ik nog even niet verteld in de inleiding, maar is wel belangrijk om te vertellen. Door die vlektyfus ging het dorp in quarantaine. Ja. En niemand kon dus naar huis. Wat je zou denken, oh, we zijn vrij, de Russen zijn er, wij mogen gaan. Nee, iedereen moest in dat dorp blijven. De Russen zaten in het dorp. En de Duitsers werden door de Russen uit hun huis gezet. En er werd gezegd, gaan jullie maar voor de zieke mensen zorgen. Ja. Dus je hebt drie partijen met alle drie een andere identiteit. Alle drie een andere historie binnen die oorlog. Ja. En jij doet eigenlijk nog een druppeltje olie op het vuur door die vrouwen ook allerlei dingen elkaar aan te laten doen. Maar dat is misschien, we moeten eerst misschien eens eventjes die drie vrouwen schetsen. Ja. We hebben drie karakters. We hebben drie karakters. En we komen samen met Simone komen we het verhaal in. Die zit in die trein samen met haar zieke man Isaac. Zij zijn dus ex-gevangenen uit het concentratiekamp Bergen-Belsen. Joodse Nederlanders. Er zaten ook op dat transport meer dan 1500 Nederlanders. Van de iets meer dan 2000 mensen die er in die trein zaten. Die trein stond stil midden in een weiland. De SS-bewakers waren gevlucht. En toen stonden daar opeens de Russen. En die dachten natuurlijk ook, wat nu? En die hebben vervolgens dat... En bij die Russen zit, zeg maar, hè, even over terug naar de personages... daar zit ook een sniper, Vera, een scherpschutter. Voornamelijk een grote groep mannen, zeg maar, zit... En dat was zo, hè? Er waren een hele hoop vrouwelijke scherpschutters in het Russische leger. Ja. Ik weet alleen niet of ze in Treubitz ook per definitie... Nee. Dat heb ik zelf verzonnen. Zeg maar. Mm-hmm. Maar ze waren er wel. Ze waren er wel. Er waren er meer dan 2000 zo. In het Rode Leger. En waren voornamelijk getraind door Ludmila Pavlichenko. die heel goed was. En het waren vaak jonge vrouwen, zo het begin 20. En die waren heel goed. Dus Vera heb je, de Russische sniper, scherpschutter. En dan heb je nog het Duitse meisje, Winnie. Die lid is van de Bund Deutscher Mädel. De slagersdochter. En aan het... niet al te veel spoiler, maar aan het begin van de film verliest zij haar moeder. En deze drie vrouwen die komen uiteindelijk op een hele natuurlijke manier komen ze in alle drie in hetzelfde huis terecht. Ja, van Winnie. Ja. Ja. En dan ontstaat er eigenlijk een soort schaakspel van... dader, slachtoffer en bewaker, om het even zo te zeggen. Ja. En die drie rollen die wisselen eigenlijk de hele tijd van personage. Dus de ene keer is die slachtoffer en de andere keer is een andere. Zo wisselt de daderrol ook. Ja. En ze hebben alle reden eigenlijk om wraak op elkaar te willen nemen... door wat hun in de oorlog is aangedaan. Ja. Maar toch op de een of andere manier verhouden ze zich tot elkaar. Ja. Was het altijd jouw bedoeling, vanaf dat je je oom en zijn familie liet vallen... om voor drie vrouwelijke personages te gaan? Nee. Nee, dat was, dat is eigenlijk best wel grappig om te vertellen. Simone was eerst Simon. Oké. Okay. Ze waren eerst twee mannen. Er zijn zoveel versies van het scenario geweest. Maar het waren eerst mannen en er was wel één meisje ook. Winnie was er eigenlijk als eerste. Dus dat Duitse meisje. Ik denk ook omdat ik me meest in het begin ergens... een soort van meest kon identificeren. Ik weet niet identificeren, maar het meest dat ik dacht... nou ja, goed, ik ben zelf half Duits. En dat ik dat een soort vertrouwde of veilige keuze vond. Ik vond het ook heel moeilijk in het begin om vanuit dat Joodse perspectief, zeg maar, ik had daar wel wat Ik moest daar wel een aantal drempels over. Om daar... uit verlegenheid, omdat je niet eens respectvol wilde zijn. Ja, precies. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk de hele discussie over cultural appropriation. Ja. En daar moest ik me echt toe. Dat was echt een emancipatieslag, zeg maar. Die ik gedurende het hele proces heb moeten ondergaan. En zo ook met het vrouwelijk perspectief. Dus het was toch heel gek dat ik. Oké, oorlog. En misschien ook omdat het verhaal vanuit mijn oom kwam, dat ik dacht, je denkt automatisch oorlog en dus mannen. En nee, maar dat werkte dus echt zo. En op een gegeven moment, ik weet niet, dat was Boris, mijn man, die zei van, ik was al researchende, kwam ik steeds meer op dat vrouwelijke perspectief. En ik vertelde hem daar ook heel veel over. En op een gegeven moment vroeg hij, maar waarom zijn het dan eigenlijk mannen, die personages van jou? En dat ik zo, ik weet nog dat ik 's nachts een keer echt wakker werd en dat ik zo overeind schoot en dat ik dacht, het moet gewoon alle drie vrouwen worden. En veranderde dat veel aan het scenario zoals het toen was? Toch, nou ja, dat weet ik niet meer zo. Het werd, vanaf dat moment ging het wel veel meer stromen bij mij. Ja, want de oorlogsfilms die we kennen. Ja. Ik vind dit ook geen oorlogsfilm. Ik noem het nadrukkelijk een bevrijdingsfilm. Ja, ja. Maar de oorlogsfilms die we kennen, dat gaat heel vaak over gevechtshandelingen, over de verschrikkingen van het front, van het leger. Ja. Of het gaat over hooggeplaatste mensen die de strijd bepalen. Ja. Maar het gaat nauwelijks over vrouwen die in de oorlog terecht zijn gekomen. Ja, In welke hoedanigheid dan ook. Ja. De een zit hier bij het leger, de ander is gevangen genomen geweest. En de derde is verdwaasd en misleid door een... Door propaganda en ideologie. Ja, ja. Nee, dus dat door die research ook toen. Ik heb enorm veel überhaupt oorlogfilms gekeken ook in die periode. Waren er films over vrouwen in de oorlog? Ja, er zijn er echt wel een paar gemaakt, hoor. En natuurlijk ook in Nederland, Meisje met het rode haar. Ik bedoel, Zwartboek is, zou je ook kunnen zeggen, is ook toch een vrouwelijk perspectief van Carice. Ja. Ja. Nee, dus er zijn echt wel... Lore vond ik een hele mooie Duitse film. En ja, Anonyma. Ja, Anonyma is ook een vrouw in Berlijn. Nadat dat is ook mooi vanuit vrouwen verteld toen Berlijn werd belegerd, zeg maar, door de Russen. Gruwelijke film ook wel, hoor. Over veel, veel seksueel geweld ook in beeld gebracht ook. Maar het wordt toch wel echt gedomineerd. Het genre wordt gedomineerd door mannen. Ja. Niet alleen maar de regisseurs en de schrijvers, maar ook wie er de hoofdrol spelen. Ja. En terwijl, naarmate ik meer literatuur ging lezen, ik ben toen ook De Oorlog Heeft Geen Vrouwengezicht van Svetlana Alexievich, heet zij. Dat is wit-Russische schrijfster. Prachtig boek. Ze heeft allerlei interviews gehouden met vrouwen die in het Rode Leger, dus de vrouwen die ze nog, die nog in leven waren, geïnterviewd over hun tijd, zeg maar, bij het Rode Leger. Ja, echt waanzinnige verhalen. Dus ook over, dus onder andere verhalen van die vrouwelijke snipers. En dat waren niet echt boeken, maar dat waren meer scripties die ik heb gelezen over de Bund Deutsche Mädel. Wat me ook weer opviel, veel over de Hitlerjugend, zeg maar de jongensafdeling. Veel minder weer over De vrouwelijke evenknie van de Hitlerjugend. Ja, van de Hitlerjugend. Okay. Dus je had de Hitlerjugend en vanaf begin jaren 4, ik weet niet meer precies. Op een gegeven moment was het ook verplicht voor kinderen. Vanaf 11 moest je gewoon bij de Hitlerjugend. Het was niet een soort vrijwilligheid. De jongens gingen dan naar de Hitlerjugend en de meisjes naar de Bund Deutsche Mädel. En op je 18e gingen de jongens dan door naar het leger. En de meiden die deden dan vaak nog zo'n stage bij vaak op een boerderij ook. Achteraf kun je ook weer zeggen, ja, die mannen, al die boeren moesten gewoon naar het front. En ze hadden gewoon werkkrachten nodig. Nodig. Net als in Engeland in de fabrieken. Ja. Het waren eerst mannen, het zijn vrouwen geworden. Ja. Daarmee veranderde wellicht ook een beetje het verhaal. Ja. Je bent heel terughoudend in je film met geweld. Ja. Of met aanranding, dat soort dingen. Ja. Het komt er absoluut in voor, geweld, maar het is niet in your face. Het is gewoon niet waar het om gaat. Dat is heel duidelijk. Ja. Ook de gruwelen van het kamp. De mensen hebben geen kamppak aan, want het waren vaak mensen die... ruiljoden heette dat, hè? Austauschjoden noemden de nazi's die. Ja, waarmee ze hoopten andere deals voor elkaar te krijgen. En die mensen hadden dan zogenaamd een beetje privilege. En die mochten hun eigen kleren aan, maar verder hadden ze het net zo slecht als iedereen. Je houdt je ook een beetje weg van wat nou goed en kwaad is. Ja. He, want in normale oorlogsfilms zijn over de Tweede Wereldoorlog... tenminste zijn de Duitsers slecht en de geallieerden zijn goed. Ja. En de Joden zijn slachtoffer totaal. Ja. Ja. En de Russen zijn beesten. Ja. Ja. En in deze film... is dat veel meer, is er veel meer ruimte voor al het grijs wat er tussenin zit. Mm-hmm. Dat is volgens mij wel echt jouw streven geweest. Ja, ja. Ja, ook omdat... kijk, op het moment dat je je waagt aan zoiets groot, zo'n groot thema als de Tweede Wereldoorlog en al die films die je dan gaat kijken, al die boeken die je dan gaat lezen. Ik heb me ook wel een tijdje daar echt helemaal in verloren. Het komt echt een moment waaraan je denkt, ik heb helemaal niks meer toe te voegen. Nee, dat lijkt me ook. Waarom zou ik hier nog überhaupt mee verder gaan? Maar dat je... Sorry dat ik je onderbreek. Wat deed jou toch verder gaan? Waar zat precies de kern van jouw drive om dit verhaal te vertellen? Nou, omdat des te meer je dus kijkt en leest... je dus ook ziet dat er voornamelijk vanuit één perspectief wordt gekeken. Dus vanuit vaak dat de films vaak vanuit het mannelijke perspectief. En ook, moet ik zeggen, dat wij in het Westen heel erg het perspectief hebben van Europa is bevrijd door de Amerikanen, door de Canadezen en door de Engelsen. Terwijl een heel deel van Europa niet bevrijd was. Dat en ik bedoel, zonder de Russen dat is ongelooflijk wat die daar ook. Die hebben natuurlijk het Oosten bevrijd. Ja. Nou ja, over het woord bevrijd kun je nog discussiëren. Precies, maar dat is ook een interessant. Dat merk ik nu ook. Ja, dat soms heel gevoelig ligt. Is het bevrijd of opnieuw bezet? Ja, want je film is in Polen vertoond. Ja, en daar vonden ze dat bijvoorbeeld. Hè, dat je met een veel te westers oog naar bevrijding had getekend. Nee, daar hadden ze juist. Ze vonden. De Russen vooral, maar dat was net in de week dat die twee raketten daar terecht waren gekomen, net over de grens. En dat zei, nou, de Russen komen er wel heel goed vanaf. En die waren toch echt wel wat heftiger dan dat je nu schet. En dat is ook zo, maar voor mij was het ook belangrijk. En dat was ook wel echt aan de hand in Treubitz. Tenminste, dat las je ook in die dagboeken allemaal. Die Russen hebben echt enorm hun best gedaan daar om die mensen te verzorgen. En om gewoon de boel daar gaande te houden. Ja. Als ik aan de film, ik heb deze week gezien. Als ik aan die film terugdenk, denk ik niet zozeer aan de oorlog... als wel aan die drie vrouwen en het schaakspel tussen hun... en of het kat- en muisspel en die steeds wisselende rollen. Ja. En hoe je eigenlijk, ik zal niet zeggen iets kan verwerken met elkaar... maar wel hoe je een gemeenschappelijk doel kan vinden. Namelijk dat je het wil overleven, dat je er goed uit wil komen... en dat je dat die ander ook gunt. Ja. Dat is eigenlijk de kern van de film, toch? Ja. Ja, en dat denk ik alle drie de vrouwen hun eigen overlevingsstrategieën ter discussie moeten stellen. Op het moment dat, weet je, dat het komt daar letterlijk tot stilstand natuurlijk. Omdat het erop in quarantaine is. Ja, dus Vera kan niet verder met haar wraakoefening. Die Russen moesten ook opeens daar, werden ook opeens gedwongen. Die konden ook niet verder. En moesten opeens voor al die zieke mensen zorgen. De Duitsers werden, dat draaide de rollen echt volledig even om. En dus die waren opeens zeg maar degene die het onderspit aan het delven waren. Ja. Die dienend mensen, werden opeens. Ja, en die mensen in de trein die konden gewoon nog niet naar huis. Dus de bevrijding was er, maar ja, ze waren nog niet vrij. Nee. En wat doe je, dat vond ik interessant om te onderzoeken. Van hoe ga je, we hebben alle drie, de vrouwen hebben overlevingsstrategieën gehanteerd tot dat moment. En dan? Ik vond het ontzettend leuk dat de Duitse vrouw praatte Duits en de Russische vrouw praatte Russisch en de Nederlandse vrouw. En ze verstonden elkaar ook niet. Nee. Dat, in die zin was het scenario heel natuurlijk, geloofwaardig. Wat was je grootste uitdaging in het scenario om passend te krijgen in dit verhaal? Nou, ik denk toch in eerste instantie, met film is het natuurlijk altijd heel prettig als je één hoofdpersonage hebt waar je lekker mee kan gaan en waar je mee kan identificeren en dus empathie voor voelt. En hier was natuurlijk de grote uitdaging van oké, wanneer gaan we naar dat, omdat ik die drie perspectieven vrouwen, ja, wilde laten zien. Ja. En in het begin was ik daar ook heel rigide in. Weet ik nog, ik had allemaal kaartjes en elke personage had haar eigen kleur. Dus Vera was rood en Winnie was groen en Simone was blauw. Zo staat het ook in het script. Dus alle Nederlandse teksten heb ik in het blauw gezet. En de Russische in het rood en de Duitse in het groen. Dan was ik heel erg alles uitgelegd. En er moesten evenveel kaartjes bij wijze van spreken. Dus ik wilde dat het heel erg gelijk, heel conceptueel keek ik er eigenlijk naar. Ja, dat kan je helemaal niet volhouden. Of dat kan je wel volhouden, maar dat, zo werkt dat filmmaken natuurlijk helemaal niet. Maar dat was wel tot en met de laatste montagedag dat je denkt van, heb ik, weet je wel, zit het nu goed? Zit het nu goed? Met wie ga ik op welk moment mee? Ja, dat in het begin was het bijvoorbeeld veel. Maar dat is bij elke film, die eerste acte, daar ben je altijd eindeloos mee aan het klooien. Want de eerste acte is de acte waarin het exposé zit. Hè? Precies, dus eigenlijk die je moet uitleggen waar zijn we, wie zijn dit, wat doen we hier? Willen ze? Ja. Wat is het probleem? Ja, er moet altijd een probleem zijn natuurlijk. Ja. En vaak is dat veel te lang. Ja. In het scenario is dat altijd te lang. Dus dan moet je dat in die montage moet dat teruggesneden worden. En daar gebeurde veel. We gingen eindeloos heen en weer. Maar je snapte er helemaal geen bal van. Je dacht echt, waar ben ik? Dus dan moet je dan keuzes maken. Ja. Ja, ik geloof dat de eerste versie van de film was 3,5 uur. Ja, dus toen kreeg dus bijna 2 uur hebben we eruit gesneden nog. Ja. Ontzettend heftig proces. En zeker als je zelf ook het scenario schrijft en de regie doet. En nou, het is zo'n enorm groot ding, een film maken. Ik heb altijd heel veel bewondering voor. Ik praat met Saskia Diesing, regisseur en scenarist van Het Verloren Transportfilm, die 20 april in première gaat. Jij zei daar straks dat je dat je je eigenlijk aanvankelijk het meest identificeerde met het Duitse personage. Ja. Omdat je zelf half Duits bent. Ja, dan weet ik eigenlijk niet of dat zo werkt. Maar denk ik. Ik voelde me daar het meest comfortabel, denk ik, bij. Bij dat perspectief. Maar dat is wel grappig. Want, ja, want het is het nazi-meisje. Ja. Nou ja, dat zit natuurlijk misschien ingebakken in dat wat je meekrijgt als nee, in mijn geval half Duitse, maar toch dat. Mijn vader van wanneer? Die is van wanneer die geboren is? Ja? Begin van 1940, volgens mij. Ja, dus die was in ieder geval. Die was een peuter toen. Schuldloos. Ja, die was schuldloos. Ja, die was te klein. Maar goed, opa en oma. Hè? Wat deden opa en oma? Nou, mijn opa die zat in Finland. Die heeft volgens mij niet. Die heeft, naar wat ik begreep van de verhalen, 1 vliegtuig neerzien storten. En dat was zo ongeveer het ergste wat er gebeurd was daar. Was daar een front of was dat gewoon bezetten? Nou, de Finnen waren volgens mij best anti-Russisch en ook wel een beetje pro-Duits. Okay. Zoals ik het begreep. Dus opa zat bij het leger, die heeft niet aan het Oostfront of zo gevochten. Nee. Dus die zat er best warmjes bij, begreep ik, in Finland. Maar mijn oma, die zat dus met mijn vader en mijn oom in de schuilkelders toen het land plat gebombardeerd werd. Plat gebombardeerd werd, ja. En voelde jij bij die kant van de familie, bij de Duitse kant van de familie, een soort trauma over die oorlog? Of was het gewoon... Daar werd helemaal niet over gepraat. Mijn oma wel. Ik weet dat mijn oma heeft een paar dingen aan mij verteld ooit. Dat ze er was een aanslag op Hitler, die is toen mislukt. Toen is ze de straat op gerend. Een soort helemaal blij. Hij is dood, maar dat was dus niet zo. En toen is ze door de buurvrouwen naar binnen gesleept van... Winnie heet mijn oma trouwens. Dus ik heb Winnie wel vernoemd naar mijn oma. Dus je oma was niet echt heel erg recht in de leer? Nee, maar laatst sprak ik mijn moeder daarover. En mijn moeder zei over mijn oma... ja, die was heel teleurgesteld. En ik heb daar niet over doorgevraagd. Maar toen dacht ik, toen ik dat woord zo hoorde, teleurgesteld... dacht ik, dat betekent dus dat je ergens... goede hoop had. Dus ja, dat je het heel erg zag zitten. Ja, en blijkbaar gaandeweg dat het... dat ze teleurgesteld raakte in het... Maar je hebt nooit als kind met je oma of je opa gepraat over de oorlog... en over hun ervaringen en hoe ze daar nu naar keken. En met je vader? Nee, eigenlijk bijna ook niet. Ik kan me niet herinneren. Je bent voor een deel opgegroeid in Duitsland, ja, hè? Tot mijn 8e, ja. En tot die tijd heb ik ook nooit over de oorlog iets gehoord, hoor. Dat was ook bijzonder. Ja, ik weet nog heel goed dat ik dat wel, wanneer dat wel was. Dat toen ze, ik ben op mijn 8e naar Nederland geëmigreerd dan. Mm-hmm. En dat was in de 3e klas, denk ik. En je had tot je 8e nooit over de oorlog gehoord? Nee. En ook niet over dat je je familie daaronder geleden had, hoe dan ook? Nee, er werd niet over gepraat. En je wist ook niet dat er een grote oorlog was geweest voor jouw geboorte? Nee. En wanneer hoorde je dat dan voor het eerst? Op de lagere school in Winschoten tijdens de geschiedenisles. En dat weet ik nog heel goed. Dat ik dat moment dat het over de Duitsers ging en over de oorlog. En dat ik gewoon. Ik voelde die hele klas, bij wijze van spreken, een soort zich. Ik weet niet of dat echt zo is, maar opeens zo realiseren. Oh. Maar Saskia, die komt uit Duitsland. En meteen die eerste pauze al, was het al raak. Dat er was een jongen uit de klas die zei... jouw moeder is een moffe hoer. En toen, 10 minuten later, had ik een grote pluk haar in mijn hand van hem. Dus dat heb ik maar... Je was er bovenop gesprongen? Ja, ik was er bovenop gesprongen. Ja. Ik dacht wel, ik wist meteen van... ik moet hier nu meteen zeg maar op reageren. Daarna is het ook nooit meer gebeurd. Er zijn wel heel veel grappen over gemaakt natuurlijk. Maar dat moment weet ik nog heel goed. Dat het over de oorlog ging en dat ik dacht, wat? En dat ik het ook heel... Ik vond het ook heel heftig dat niemand mij iets had verteld. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik was echt... Het is een beetje het voelde de deceptie als... van Sinterklaas of zo. Ja, zo voelde het echt. Ja. En heb je toen aan je vader gevraagd? Ik ben toen wel... Dat weet ik nog wel. Na die les heb ik... Want mijn ouders waren toen inmiddels gescheiden. Heb ik één gesprek met mijn vader gehad... waarin ik hem wel dingen heb gevraagd. Maar dat hij ook zei... Hij zei zoiets van... ik was te klein en ik weet er eigenlijk ook niks van. En... Jeetje zeg. En je groeide op in Duitsland. Je had daar vriendjes, vriendinnetjes. Je woonde daar gewoon. Op je 8e gingen je ouders scheiden. En ging jij met je moeder en je broertje naar Winschoten. Ja. En je vader bleef achter in Duitsland. Ja, bij mijn opa en oma. En hoe vaak zag je hem dan? 1 keer per maand ongeveer. Dan ging je daar een weekend heen? Een dag. Eén dag? Eén dag, ja. Want hij woonde vlak over de grens. Nou, niet vlak over de grens. Was wel Kloppenburg was wel een uur rijden vanaf Winschoten. Ja. En waarom zo kort? Waarom maar een dag? Ja, hij was heel ziek. En heel af en toe bleven we wel eens een weekend slapen. Maar dat was ook niet echt... Ja, hij had wel echt hele intensieve zorg toen al nodig. Dus hij had MS en was verlamd. Was je vader altijd al ziek? Ik kan me mijn vader eigenlijk alleen maar ziek herinneren. Dus, hoe zag dat eruit? Lag op bed. Altijd in bed? Ja. In de woonkamer heel prominent. Dus ik kan me ook niet meer herinneren dat ik mijn vader heb zien lopen bijvoorbeeld. Dus altijd in een rolstoel of in een bed. Had ook een hele progressieve vorm van MS. Dus dat ging heel hard. Je hebt een film gemaakt eigenlijk over jouw jeugd en je omgang met je vader. Ja. Die film is natuurlijk alleen maar geworteld in die ervaringen. De uitkomst is fantasie, is fictie. Ja. Maar je kan niet kinderdingen doen met een vader die zo ziek is. Dus wat deed je met hem als kind? Schaken, ja. En gesprekken? Ook wel. Over literatuur. Hoe klein ik ook was. Ja, want hij is overleden toen ik 14 was. Dus, dus van mijn 8e tot mijn 14e ging ik dan bij hem op bezoek. Maar en vond je het leuk om hem te zien of niet? Of was het een must? Nou, het was wel een must, ja. Het was wel ingewikkeld. Het was ook geen prettige man, zeg maar. Zeker niet toen hij heel ziek werd. Nee, omdat hij heel graag dood wilde. Ja, hij was heel suicidaal. Ja, heel graag. En dat was omdat hij MS had? Ja, omdat hij gewoon niks meer kon. Hij kon zijn rechterarm nog bewegen. Dat was het wel een beetje. Dus hij moest overal mee geholpen worden. Dus hij was volledig afhankelijk van anderen. Dus hij kon eigenlijk ook geen zelfmoord plegen? Nee. Hij heeft het wel geprobeerd. Hij heeft het heel vaak geprobeerd, ja. Jij moet lachen. Ja, omdat het... omdat het ook iets... Het heeft ook iets heel absurds, toch? Dat je wil heel graag dood. Maar dat kan niet. Want je kan het zelf niet doen. Nou ja, absurd is één manier. Het is ook een afschuwelijke gevangenis. Ja, is het ook, ja. Ja. En hij vroeg jullie te helpen? Mij heeft hij... heeft volgens mij mijn moeder ook wel gevraagd. Mijn moeder praat daar ook niet heel graag over die periode. Maar op een gegeven moment heb ik een gesprek met hem gehad... over of ik hem daar niet bij wilde helpen. En hoe stelde hij zich dat dan voor? Ja, hij had allerlei ideeën daarover. Dus rattengif had hij op een gegeven moment besteld. En of ik dat niet even door zijn vla kon doen. Maar dus ook, in Nena heb je zo'n soort gesprek. Hè, die eerste film waarvoor je een gouden kalf hebt gekregen. Ja, dus dat gaat over trein of pistool, inderdaad. En zo'n soort gesprek heb ik wel met hem gehad, ja. En waarin we al die mogelijkheden langs gingen. En dat hij ook zei van ja, dat weet ik ook nog. Jij bent minderjarig, dus het is voor jou dan niet strafbaar. Oh. Dat natuurlijk ook, ja. Ze had er wel ook in juridische zin over nagedacht. Maar niet in emotionele zin? Nee, maar ik denk ook niet dat ik... Ik heb daar wel eens over nagedacht. Van of zou die dat nou echt doorgezet hebben? Dat denk ik niet. Nee, het is sowieso wel een hele emotionele druk... om dat aan je dochter te vragen. Ja, maar je dochter van 12. Ja, ja. Maar gek genoeg heb ik dat nooit... Het was een heel rationeel gesprek. Dat herinner ik me nog wel. Hoe is het om op zo'n jonge... Hoe heeft het je gevormd om op zo'n jonge leeftijd... al zo intensief over de dood na te moeten denken? Want jij was zelf toen, dat zien we ook in de film... Ja. Nena, jij was lekker leuk met jongens bezig en met dwars zijn. Heel veel jongens bezig. maar het heeft je natuurlijk wel gevormd. Ja. Ja, maar dat is pas later dat je daarover na gaat denken. Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, zo gaat het in het leven. Ja. Denk dat het later dan pas is, na. Dan is er op een gegeven moment een therapeut en die zegt van... God, dus je was eigenlijk al best wel op jonge leeftijd... een beetje met de dood geconfronteerd. Met dood en met ziekte en met verval. Hoe heeft het me gevormd? Ik denk toch dat ik een soort tegenkracht daarin... Dat ik denk, het leven is echt super kort eigenlijk. Dus je kunt het maar beter gewoon opeten. Je werkte vroeger bij de VPRO, bij het hele befaamde programma Waskracht. Ja. En wij kennen elkaar vaag van die tijd, dat is 20 jaar geleden. Ja. En wat me bij jou altijd zo voor ogen staat, is dat je ontzettend stoer bent, maar ook veel weglacht. Ja. Was dat een beetje de manier om ermee om te gaan? Ja, dat zou kunnen, maar ik weet niet of het weglachen is of dat ik echt daadwerkelijk de absurditeit, zeg maar, van het leven daardoor zie. Of dat ik het zo ervaren heb. Ik weet nog heel goed. Heb ik wel. Esther Gerritsen hebben heel veel van dit soort gesprekken gehad. Ja, schrijfster Esther Gerritsen, die heeft Nena met jou geschreven samen. Ja. En ook heb jij haar roman Dorst verfilmd. Ja, ja. En Esther is haar broer verloren op vrij jonge leeftijd aan kanker. En we hebben wat ons zeg maar bindt, of wat, we in elkaar gevonden hebben, denk ik, is dat is een soort van. Ja, Esther noemt dat dat je lacht om eigenlijk om hele ongepaste dingen. Ja. En ik weet nog een moment dat mijn vader werd afgevoerd in van die Zweedse banden. Toen, zijn Zweedse banden? Ja, dan zit je in zo'n dwangbuis. Oké. Okay. Heet Zweedse banden toch? Nee, ik weet niet. Een dwangbuis ken dwangbuis, ik wel. Maar dat is als je gek bent, of niet? Ja, dus ja. Hij sloeg helemaal door. En en ik weet nog, ik stond in de keuken als kind. En ik zag letterlijk gewoon van die mannetjes op. Voorbij komen op een brancard. En daar lag mijn vader in me. En dat ik nog dacht, hoezo is die man is verlamd. Ja. Hij kan nergens naartoe. Maar dat was dan blijkbaar protocol. En dat daar ik, zie jij dan gelijk de absurditeit. En ik weet nog dat ik toen als kind al daarom moest lachen. Dat ik dat niet begreep. Dat je dus vasthoudt aan zo'n protocol. Op zo'n. Ja, dat is gewoon. Bij iemand die verlamd. En het is natuurlijk een totaal verdrietige gebeurtenis. Je ziet, ik zag mijn vader gewoon afgevoerd worden. En want hij ging langere tijd steeds naar gesloten inrichtingen. Was dan ook. Werd vanwege gezegd, die suicidaliteit. Ja, ja, ja. Werd dan al gezegd. Ja, je papa is in het ziekenhuis. Maar het was gewoon een gesloten inrichting waar hij naartoe ging. Dus nu zou je dat de paasafdeling noemen, denk ik. Maar ik weet niet wat dat is. Of dat daardoor. Of ik daardoor die levenshouding heb gekregen. Mm-hmm. Of dat ik dat. Dat ik. Dat het is natuurlijk een soort kip of het ei. Yeah. Of dat ik vanuit mezelf zo op dat soort situaties reageer. Ja. Herken je iemand in de familie die dit ook heeft? Was je vader misschien zelf zo? Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Nou, mijn vader was wel. Die was denk ik echt wel wat cynischer dan dat ik ben. Die was wel echt zwaar teleurgesteld in dat dit hem was overkomen. Ja, ja. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, ja. Zijn er dingen waarin je op hem lijkt? Je kijkt erbij alsof je daar voor het eerst over nadenkt. Ja. Ben je nu ouder dan hij is geworden? Ja. Hij is 44 geworden, dus ik ben nu ouder dan hij. Was dat een mijlpaal toen je hem overkwam? Heel, ja, toch wel. Ja. Ja. Ja. En hoe voelde dat, die mijlpaal? Nou, ik dacht, dat heb ik toch maar mooi gedaan. Ja, wel ook als opluchting. En dat je ook denkt, Jezus, hij is maar 44 geworden. Ja. Echt kort. Echt jong. Dat je dan toch, dat je, heb je het leven maar heel kort mee kunnen maken. En heb je ook niet een soort scherpte? Als je met je vader schaak speelt en praat, in plaats van voetbalt en de kietel dood speelt of zo, dan heb je misschien een soort scherpte in je denken of in je doen. Ik heb wel veel met hem over, grappig genoeg, terwijl ik echt super jong was, maar echt al over literatuur en zo gepraat. Dat weet ik nog. Mm. Ze was een grote Goethe-fan. Dus ik heb wel veel dingen uit zijn boekenkast bijvoorbeeld. Ik heb op een gegeven moment veel boeken, ook toen hij overleden was, heb ik heel veel boeken van hem. Of titels waarvan ik wist van dat las hij, heb ik gelezen. Dus dat maar voor de rest, ja, hij was econoom. Ja, ik heb volgens mij nul aanleg om iets met economie te doen. Nee. Dus dat weet ik niet. In Nena, in die film die dus eigenlijk gaat over een man als jouw vader en een dochter als jij. Mm-hmm. Gaat het uiteindelijk, hè, dat is natuurlijk ook het thema van je vader die dood wil en het niet kan doen. Het gaat over zelfbeschikking. In Dorst gaat het ook over zelfbeschikking. Die moeder die wil eigenlijk liever in een eentje sterven en niet met de dochter die alsmaar denkt dat zij moet zorgen erbij. En in deze film gaat het ook weer over zelfbeschikking, over Isaac die aan vlektyfus lijdt. Mm-hmm. En eigenlijk heel graag wil dat hij doodgaat, zodat zijn geliefde Simone verder kan. Ja. Dat is toch wel iets van je vader wat je helemaal hele tijd meeneemt. Door al die films heen. Ja, en dat is niet bewust grappig genoeg. Ja, nou, dat komt pas. Nou, het zeg is maar, wel vrij evident. Zonder te spoilen, zeg maar. Maar dat, ja. die lijn met Isaac, die is er. En hoe die afloopt, die is er toch op het allerlaatste moment toch nog in het scenario gekomen. En dat is dan pas op het moment dat ik er al heel veel verder mee ben, dus echt in de prep, dat ik me dat realiseer. En natuurlijk, ik bedoel, Nena en Dorst en deze film gaat toch ook weer op een bepaalde manier over, ook weer over ziekte en over het verval dood. En ja. Over dood, maar ook het verzet daartegen. Ja. Ja. En de zelfbeschikking daarin. Dus ik geloof dat we hier toch wel een thema te pakken hebben, mevrouw Diesing. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. En is dat dan, speelt dat dan verder een rol in je leven of alleen in je creatieve output? Zelfbeschikking. Ja, nou ja, dat je daarmee bezig bent. Dat je, en met die dood. Ja, zeker, denk ik. Waar zeg je nu zeker op? Nou, dat zelfbeschikking. Ik weet niet of ik het zelfbeschikking op die. Dat, ik ben wel veel bezig met het bevechten van autonomie. Dus als je zou kijken, denk ik naar een soort dieper liggende. Ja, ik noem het dan altijd, als ik met studenten over praat, denk ik, maar waar zit je magma? Dus, hè, je magma, je magma kern. Als je kern, ja, van waaruit jouw, van waaruit je creativiteit eigenlijk steeds weer erupteert. Ja. Nou, ik heb daar een heel ding met een vulkaan en zo, maar je magma is eigenlijk de kern van, en die kern gaat, als je die te pakken weet te krijgen als maker, dan gaat het heel vaak over een soort existentieel onoplosbaar dilemma. En ik denk dat dat bij mij heel erg te maken heeft met hoe kun je nou je autonomie waarborgen of bevechten binnen het systeem. En dat systeem kan heel groot zijn. Dat kan heel groot zijn, de maatschappij. Maar het kan ook iets heel. De Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is ook een systeem, inderdaad. Maar het kan ook gewoon het gezin zijn. Dat is natuurlijk een van de meest. Heftigste systemen. En vaak ook dysfunctioneel. Ja. Bij de meeste mensen wel, denk ik. En maar ook je werk of binnen vriendschappen, je relatie misschien zelfs zo. Het zijn allemaal systemen waar we in zitten, in verschillende systemen. En hoe, daar ontkom je niet aan, want je bent niet alleen op de wereld. En hoe kun je nou binnen dat systeem autonoom blijven? Autonoom blijven, ja. Autonome beslissingen blijven maken die niet. Ja, waarbij je niet door ideologie of religie of protocol. Protocol vind ik ook inderdaad heel interessante materie. Ja, dus dat zit heel erg dicht bij dat lijden van je vader. Ja. Waar jouw magma dus. Ik vind het een mooie beeldspraak, zo'n vulkaan. Waaruit dan creatieve output eigenlijk, films of literatuur of wat dan ook. Ja, ja. Maar er moet eerst iets waanzinnig branden daar in die diepte voordat dat eruit komt. Ja, het is een soort kern waar je elke keer naar terugkeert. En als je daar een beetje, tenminste, daar heb ik het veel met studenten ook over. Als je daar een beetje grip op krijgt, dat kan heel waardevol zijn. Want dan kun je ook een beetje gaan shiften van welke projecten wil ik me eigenlijk aan verbinden en welke niet. En heb jij die grip? Steeds meer, ja. Ja, dat is wel grappig. Dat is ook wel het leuke van ouder worden, hè? Dat je jezelf ook op die manier beter leert kennen. Ja, en dat je ook makkelijker. Want waar ik vroeger, als ik nee zei tegen bepaalde projecten, niet zo goed wist waarom eigenlijk. Dat ik dacht, Instinctief? Instinctief bijna, of intuïtief. En dat ik nu veel meer snap van... Ook waarom ik meteen ja zeg op een project. Zoals dat van Liekele, De Zitting bijvoorbeeld. Ja, dat was een film over Me Too. Een telefilm op televisie. Ja. En ik vond die zo goed. Ja, echt. Ik wist niet dat die van jou was. Ik kwam met Zeppe erin. Ja. En ik dacht, hey, Kim van Kooten en Jacob Derwig. Ja. Ik blijf even hangen. En ik vond het een steengoede film. Ja. En het ging over Me Too. En ook daar weer geen eenduidigheid over wie de bad guy en wie de good guy was. Ja. Ja. Dus ook daar weer op zoek naar die autonomie. Ook van jouw publiek. Ja. De autonomie om zelf na te denken. Ja. Nou ja, en het systeem te laten zien. Hè, van niet alleen maar hoe dat juridisch werkt, maar ook hoe dat met seksueel misbruik werkt. En weet je, welke mechanismen er dan spelen allemaal. En hoe daarbinnen dus al die verschillende perspectieven bestaan. Ja, en de onthutsende scène dat het er heel erg over ging of de penetratie 1, 2, 3, 4, 5 of 6 centimeter was. Want pas dan was het verkrachting. Ja. Ja. Dus dat was ook wel een soort absurd protocol. Ja, ja. Ja, de absurditeit daar ook van. Ja. Hè? Van wat je dan moet bewijzen als slachtoffer. Ja. En nu laat je dat schijnbaar even los. Want we hebben het resultaat nog niet gezien. Want je gaat aan Maxima werken. Ja. Wat een bakken. Ja, echt een bak. Ja. Want ik zie jou meer als een oude punker in plaats van als een koningshuis. Fanaat. Ja. Dat klopt ook wel. Hoe ben je daar terecht gekomen? Ik ben gevraagd. Ja, dat is zo simpel is het. Ja, goed, maar we hadden het over dat magma en die intuïtie. Ja. En je hebt ja gezegd. Dus er zit toch iets bij wat appelleert aan jouw drive om films te maken. Ja, ja. Nou, dat verhaal van Maxima heeft natuurlijk ook voortdurend... of haar hele geschiedenis heeft eigenlijk te maken met het bevechten van haar autonomie. Is dat zo? Ja, ik weet niks van Maxima. Behalve dat ze met Willem-Alexander getrouwd is en er prachtig uitziet. Maar het is gebaseerd op het boek van Marcia Luijten. Ja. Het worden zes afleveringen. Ja. En drie regisseurs. Drie regisseurs, klopt. Hoe gaat dat werken? Weet ik ook nog niet precies. Nee. Er zijn verschillende tijdslijnen. Waarbij dat deel. Dus het gaat heel erg over haar jeugd. En dat deel wordt geregisseerd door Ivan Lopez Núñez. Die Spaans spreekt. En dat zijn vooral de Spaanstalige scènes ook. Dus dat is wel handig. Ik spreek twee woorden Spaans. Hola en... muchas gracias kan ik ook nog wel. Ja. Maar hij gaat die lijn regisseren. En Joosje Duk, die doet een New York lijn. En omdat ook een groot deel natuurlijk... Zij woonde en werkte toen ze Willem-Alexander leerde kennen in New York. Dus zij doet die lijn. Zij woont ook deels in New York, Joosje. En ik doe dan de Nederlandse, alles wat in het paleis en de inburgering in Brussel, neem ik. En de ontmoeting ook in Sevilla, moet ik eigenlijk zeggen. Die neem ik voor mijn rekening. Dus dat wordt heel spannend, want het is niet zo dat we zeggen... oh ja, 1 en 2 doet Ivan. Want die lijnen lopen door elkaar. Die lopen door elkaar en dat moet dus al, omdat we de hele tijd switchen tussen heden en verleden. Ja, moet dat allemaal met elkaar... Interessante manier van werken. Ja, en ook heel ingewikkeld. Want is er dan iemand die nog weer boven jullie staat? De producent. Maar jullie moeten met z'n drieën dan uit die montage zien te komen? Ja, ik doe de montage. Ik doe de eindmontage. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ik stuur ook de rest. Tenminste, dat is de bedoeling. Ja. Dat ik die aan ga sturen. Wat fascineert je in Maxima? Wat was überhaupt je gevoel bij Maxima voordat je aan dit project begon? Had je enige interesse in haar? Nou, ik weet nog... volgens mij werkte ik toen inderdaad voor Waskracht. Toen dat allemaal speelde met... het huwelijk? Vooral die verloving en het gedoe daaromheen. Dus daar, het zorgjet daar. Ja. Of die nou wel of niet op het huwelijk mocht komen. Ja, ik ben helemaal niet verder geïnteresseerd of bezig met dat hele koningshuis. Maar toen ik dus hiervoor gevraagd werd en natuurlijk ook een beetje in de materie ging inlezen. Wat me zo trok was het Shakespeareaanse drama wat erachter ligt. Want kijk, zij is met name door haar vader heel erg opgevoed met het idee van je moet altijd gewoon het hoogst haalbare ambiëren. Dus de lat lag hoog. Die vader was natuurlijk heel discutabel, of eigenlijk niet. Hij nam gewoon deel aan een hele foute regering. Precies, ja. Wat was zijn motief om dat tegen zijn dochter te zeggen? Ben je daar al achter? Zijn motief ben ik eigenlijk... Nee, ik denk dat het zelf ook een man was die heel erg ambitieus was. En ook, het klinkt het hoogst haalbaar klinkt ook een beetje opportunistisch. Ja. Kijken waar denk, je... Ja, dat denk ik ook dat hij dat... Zo, tenminste, zo is hoe ik naar hem kijk. Ja. Of tenminste ook naar het personage. Want het is natuurlijk fictie, hè? Het woord fictie. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Nou ja, het is het soort fictie zoals bij The Crown. Ja. Of eerdere Nederlandse koningsdrama's. Ja. Ja. Waarvan we toch op een gegeven moment allemaal gaan geloven dat het is zoals het in die films is. Ja, ik weet niet of je dat bij deze... Nou ja, goed, dat zal moeten blijken. Maar... nee, dat, dus dat, hè, dat streven naar het hoogst haalbare. En uiteindelijk heeft zij dat natuurlijk gedaan. Maar moest zij hem daarvoor offeren? Oh, in die zin Shakespeareaans. Ja, dat vind ik gewoon een fantastisch gegeven. Je gaat helemaal stralen. Ja, dat is... Hij mocht niet ja, maar dat is drama voor mij, toch? Ja. Ja. Ja. Dus het feit dat zij eigenlijk doet wat hij vertelt... Maar dat hij daar uiteindelijk slachtoffer van wordt. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel mooi als je die lijn zo neer kan zetten. Ja, precies. En hoe ver ben je met deze serie? Ben je al aan het casten? Is het scenario al klaar? De scenario's zijn klaar. We hebben de hoofdrolspelers zijn inmiddels gecast. Martijn Laakmeijer en Delfina Chavez gaat Maxima spelen. En we hebben nog een kindje. En Zorgietta, de vader? Ja, mag ik nog niks over zeggen? Zijn we vandaag, hoop ik, dat we hem kunnen bevestigen. De acteur. Ja. En voor de rest moeten we dan Beatrix en Klaus. En Van der Stoel, al dat soort mensen moeten we dan. En Kok, die moeten we allemaal casten. In Kok, ja. Ja. Oké, dus zij moet haar autonomie bevechten tegenover de vader, tegenover Nederland, denk ik ook. Hè? Ja, en tegenover protocollen zeker. Ja. Dus dat wordt een echte diesing. Zit er ook iets in van het grijze gebied van niet schuldig, wel schuldig, goed, slecht? Ja, ik denk ook dat we daar dat in de serie, zeg maar, wat de schrijvers wel voor elkaar hebben gekregen, is dat het geen. Het zijn wel echt mensen van vlees en bloed geworden. En geen. Nee, niet in een soort archetypes van boeman en. Precies, ja. Ja. Wat denk je wel eens? Je bent het nu aan het voorbereiden. Denk je wel eens aan. Dit gaan zij zelf kijken, Maxima en Willem. Ze zullen nooit toegeven dat ze dat hebben gedaan. Nee, maar denk je er wel eens aan? Denk je wel eens, als ze dit ziet? Nou ja, jawel, heel af en toe. En wat voel je daar dan bij? Dat vind ik ook wel amusant. Kijk, we brengen in die zin niks nieuws. Niks, er komen geen, choqueer. Niet wat we allemaal niet al weten in rapporten. Nou ja, je gaat natuurlijk in scènes vervatten wat er binnen zijn huis gebeurt. Ja, we gaan wel gewoon... er is wel flink gefantaseerd over wat is er achter die paleis. Zeg maar, wat is het deel wat wij niet hebben kunnen zien of horen. Wat hebben die mensen tegen elkaar gezegd? Ik heb nu al zin in. Het is voor de publieke omroep, hè? Het is je eerste Videoland. Eigenlijk commerciële productie. Het is mijn eerste commerciële klus, ja. Voor Videoland? Ja. Ja. Is er dan ook iets wat dan nog buiten Nederland... Ja, er is wel heel veel interesse, begreep ik nu, vanuit het buitenland. Dus we zullen het zien. Het zou wel heel leuk zijn. Ik wens je heel veel succes met Maxima. Maar ook eerst met deze film, Het Verloren Transport. Ik vond het ontzettend leuk dat je te gast was vandaag. En ja, de film Het Verloren Transport gaat dus draaien vanaf 20 april... in hoeveel bioscopen in Nederland? Ik heb geen idee eigenlijk. Een stuk of 45 of zo. Ja, dat is best veel, toch? Ja. Dankjewel, Saskia Diesing. Maandag zit Femke hier met schrijver Tessa de Loo over haar nieuwe roman De Stad in je Hoofd. Je kan je abonneren op onze podcast. Dan kun je ook eens vroeg in de ochtend luisteren, bijvoorbeeld. Altijd leuk. Straks op deze zender Misha Blok met podcastgids Vink. Ik wens je een hele goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.